Yoshi Yamamoto. Jean-Charles de Castelbajac. Neko mobali ozali na droit ya kokomoka na ngai te o epai na yo nazali lengi nayebi ondasukaki nepaka ya nzele nzele na yo moko abandaki nga matumoli vendredi pase koto apesaki nga promese tokutana na ye na Arc de Bosani ke azalaka fame marie Ngayanga na mandola lo bazote Ale la kikutu na kumbaye epa ya Wilfried Asombe la nga krife ya mungu Deko mbali uzali na dwa ya kotombo kana na iteo Oepa inayona zali lengi Yodasuka kine paka ya nzele Nzele na yomoko abanda kina madumoli Vendredi pase koto apesa kina promese Toko tana na ye na Arke de Triomphe Abosa nike azala kafame marie Ngayanga na mandola lo banzote Lela kikutu na kumba ye epa ya Wilfried Asombe langa grife ya mgo La grife comme des garçons Yele yele yele o yele yele yele o Yele yele yele o Kinga promesse mama Alo bakinanga ekumanya tunzemba Luciana Obima tobima na ye Sima tole kana Arke de Triomphe Esika bolingwe bandaki Peto kende na trocadero Totala la tour Eiffelé Tole kana rola carrosse Nakmero na noa bako beta na shelem Yele yele yele o yele yele yele o Yele yele yele o ayango Yele yele yele o yele yele yele o Yele yele yele o ayango Nasina lobeli yo yaya nanga o Oka nanga te fote nanga te Zele na yoye azalaka bilingalinga Nzazi na yoye azalaka sans position Alekisa jeno masango na miso na yete Anganda mere malume Seto welisa Oya nene kutu akomo rebese Epa ya musa kutu Na lobarien Oho nga na mesa na bakata yede Limbisa nga Yele yele yele o yele yele yele o yele yele yele o ayawo yele yele yele o yele yele yele o yele yele yele o ayawo alinel muninga nangaina katia pawi bile bungaya Bile ebungi keba na mpwa kumputu papa Keba keba keba na mpwa kumputu Oba lula couple yango Beto kende kota la lili vero na tete Yele yele yele o yele yele yele o Yele yele yele o ayaho Yele yele yele o yele yele o Yele yele yele o ayaho olekisa ta mobala sango na miso na yo te kaka kofina ye liso okomi mpe kotia manzaka mponi okomi kosambwisa nzoto pesa nzoto okiloko mama ozali mwasi ya libala bongo ndenge wana siko tokobenga yo mponi tokobenga yo lokola mponi as de la corale yebisa ngai mwasi ya bongo azanga position tokobenga ye Plana ye, you my plana ye.